ਨੂੰ ਸ਼ੀਰੀ ਬਰੋਬਰ ਜਾਣੀ ਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਲੂਣ ਚਲੀ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਰੀ ਬਰੋਬਰ ਜਾਣੀ ਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਲੂਣ ਦੀ ਡੜੀ जमने जमने नी सुन जमने जमने नी सुन जमने जमने नी सुन जमने बैठ की ते करार तेरे सामने तू वैर ने गवाही भर दे सानू सज्जन दी दीज करा दे नी निक्का जैसान कर दे सानू सज्जना दी दीज करा दे नी निक्का जा एहसान कर दे चालिए नी सुन चालिए नी सुन चालिए सुन फुला जी जिंदगी में गालिए गमा का बोझ ला ले दे पैर नाग विछोड़े वाले नी जिंद मेरी खा लेंगे पैर नाग विछोड़े